Gençler, namaz kılmayanınız varsa Allah aşkına önce eşyadan Allah'a hicret ediniz, namaz kılınız. Öyle bağırmakla, çağırmakla, şuyla, buyla, bey namaz, namazsız, sabah namazı da kalkmadan mücahid olamazsınız. İmkan yok buna. Kimse kabul etmez bunları. Şerik gibi eşyaya ve maddeye hayır diyebilmek ve Allah'ın divanına durabilmek en müthiş hicret. Yataktan mescide, yumuşak yataklardan sert seccadelere hicret başlayabiliyor mu? Müslümanların bugün kaçta kaçı namaz kılıyor, eşyadan camiye, huzur-u ilahiye kaçta kaçı hicret edebiliyor? Bunlar müthiş hesaplardır. Evet. Daha eşya seçilmeden sabahleyin eşyanın şekli bile alacakaranlık, eşya belirmeden, tebellür etmeden Müslümanı namaza çağıracağına, ayrıl bakayım eşyadan, gel bu huzuruma. Eşyanın sahibi benim diyor Rabbil Alemin. Sen değilsin, gel benim huzuruma. Hicret buradan başlıyor. Ve görüyorsunuz, namaza dururken, sık sık tekrar etmem lazım bunu unutulmasın diye, namaza dururken Müslüman erkekler ellerini aşağıdan yukarıya kaldırıyor ve kulaklarına, baş parmaklarını kulaklarına değdiriyor ve Allahu Ekber diyor. İşaret. Ellerinizi şöyle, elinizin tersi arkaya geliyor, elinizin içi kıbleye geliyor. Aşağıdan yukarıya kaldırıyorsunuz ellerinizi. Niçin? Manası var. Bu şekilde namaza dururken bu işareti, bu hareketi yapan Müslüman diyor ki, Allah'ım sıcak yatağımdan ayrıldım, eşyamdan ayrıldım, dükkanımdan ayrıldım, tezgahımdan ayrıldım, her şeyimden ayrıldım. Dünyayı ve dünya menfaatlerini, dünyanın eşyasını şu iki elimin üstüne koydum, kaldırıp arka tarafıma attım ya Rabbi diyorsun. Bak atıyorsun bak, git git arkaya, kabul etmiyorum. Namaz budur. Hicrettir namaz. En müthiş hicrettir bu. Bunu yapmayan adamın hicretten ne alakası var, ne anlayışı var? Dünyayı elimin üstüne koydum, elimin tersiyle dünyayı kaldırdım, arkaya attım ya Rabbi. Sana geldim Allah'ım, Allahu Ekber diyorsun. Allah! Namazın manası budur. Bütün dehşetiyle bunu ifade ediyor. Ve günde 5 defa eşyadan, maddeden, menfaatten hicret, Allah'a hicret. İnna lillah ve inna ileyhi raciun sırrının günde 5 defa tekrarıdır bu. Başka mana değil. Hicreti buralarda aramak ve buradan başlamak lazım. Yoksa İslam inkılabı gölge olur, hayal olur kardeşim. İmkan. Ver böyle. Şu baş parmaklarımızı kulaklarımıza değdirmemizin manası. Neden çenemize, hani kulaklarımıza değil de baş parmaklarımızı şu çenemize dayasaydık olur muydu? Olmaz. Kulaklarına dayayacaksın. Niçin? Bunun manası var. Baş parmağın kulaklara değmesi ve işaret etmesinin manası var. Diyorsun ki Allah'ın huzurunda namaza dururken diyorsun ve şunu ifade etmeye çalışıyorsun ki ey Allah'ım bunca seslerin, bunca davetlerin, konuşmaların, feryatların, figanların, şarkıların, türkülerin, keyfin, zevkin arasında senin davetini, ezan-ı Muhammedi'yi şu kulakların duydu, derdi mi ya Rabbi diyorsun. Kulağına dokunmanın manası budur. Niye burnuna dokunmuyorsun, niye çenene dokunmuyorsun, niye kulağına? Şu kulaklarım davetini duydu Allah'ım diyorsun. Kulakçı. Semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ne demek? Bütün bunları ifade ediyor. Evet. Namaz kılmayan, okunan ezan-ı Muhammedi'yi işitmeyen, duymazlıktan gelen insan, ey Allah seni ve senin davetini, senin ezanını, senin Muhammed'ini kabul etmiyorum demek istiyor. Başka manası yoktur namaz kılmamanın. Mümin olduktan sonra namazsız yaşamak mümkün değil. Hiçbir kitapta bulamazsın. Hicret. Günde 5 defa seni eşyadan huzuruna hicrete davet ediyor Cenab-ı Hak. Ayrıl bakalım. Ayrıl. Çünkü günün birinde mecbur gideceksin zaten. Bu noktaya gelmişken hemen ifade edeyim. Mesela İslam dininde cenaze namazı diye bir namaz var. Hepiniz biliyorsunuz. Cenaze namazı. Bu farz-ı kifaye. Bir grup Müslümanın o cenaze namazına katılmasıyla sair Müslümanlardan sakıt olur. Farz-ı kifaye. Ve İslam devletinde cenaze namazını devlet başkanının kıldırması lazım. 4 mezhepte de hüküm bu. İslam devletinde anayasası Kur'an olan İslam devletinde cenaze namazını devlet başkanı kıldıracak. Tabii hepsine kafi gelmeyeceği için bir sürü cenazeye devlet başkanının tayin ettiği vekili kıldıracak, valiler kıldıracak. Böyledir İslam'da. Niçin? Hadise çok mühimdir de onun için. Hadise çok mühimdir cenaze hadisesi. Hadisenin başında devlet bulunması lazım. Nedir hadise? Musalla taşına bir cenaze koymuşsunuz. Ön tarafta, siz arka tarafa geçmişsiniz. Hadise çok büyüktür. Bu hadisenin başında İslam'ın devleti bulunması lazım. Ön tarafta tabut, cenaze, arkasında Müslümanlar saf bağlamışlar, karşısında duruyorlar. Nedir bu manzaranın manası? Bu tablonun manası, bu panoramanın manası ne? Alimlerimiz izah etmişlerdir. O tabutun içindeki meyyit, o tabutun içindeki ölü, insan, Müslüman kimse, karşısında toplanan bütün Müslümanlara lisanı olmadan, eli ayağı, dili damağı olmadan, haliyle, şekliyle, biçimiyle şunu söylemeye çalışıyor cenaze. Ey karşımda saf bağlayan Müslümanlar! İşte dünyadan bir daha geriye dönmemek kaydıyla dünyadan hicret ediyorum. Dünyadan hicret ediyorum, ayrılıyorum. Benim de daha sizin gibi bir gün evveline kadar, iki gün evveline kadar benim de apartmanlarım vardı. Benim de evimde lüks koltuklar, mobilyalar, mefruşat vardı. İpekli ipekli pencereler, perdeler, merasimler, zevk-ü safa, gardıroplar, büfeler, her şeyler, sehpalar, yataklar, sünger yataklar vardı. Aynalar, her türlü lüks konfor eşyam benim de vardı. Altında Mercedes, Cadillac arabam vardı. Eşim, dostum vardı, keyfim, zevkim vardı. Karım, kızım vardı, malım, mülküm vardı. Senedim, sepetim vardı. Hepsini terk ettim. Kapısı ve penceresi dahi bulunmayan bir tabuta çır çıplak girdim. Benden ibret alın. Ey İslam'ın devleti, ey İbret alın benden. Hicret budur. İşte onun için Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabi yanında bir çöp bile götürmediler. Çöp bile götüremediler. Hicret budur. E siz bunları anlatamazsanız, bunları gönüllere yerleştirmeden hicret anlaşılmaz ki. Hürra kastik, nereye gidiyorsun? İmkan var mı? İslam her şeyi sistemleştirmiştir. İslam devletinde devlet reisinin ve onun tayin ettiği vekilin, naibin kıldırması gereken ikinci namaz da cuma namazıdır. Cuma namazını İslam devletinde devlet reisi kıldıracak. Ve tabii her yerde bulunması mümkün olmadığı için onun tayin ettiği vekil kıldıracak. O da büyük bir hadise. Müslüman cemaat, cuma günü, cuma demek toplamak demek. Cuma, cumanın manası çok büyüktür. Cema, cem etmek, toplanmak manasına geliyor. Büyük bir hadise cuma. Düşünün ki Cenab-ı Hak cuma namazını kadınlara emretmemiş. Erkeklere emrediyor. Cuma namazı adeta bir savaş konseyi gibidir. Savaş konseyi. Kadın olmayacak. Cuma namazı kadınlara emredilmemiştir. Erkekler namaz kılacak. Cuma'yı kılacaklar. Ve İslam devletinin başkanı kıldıracak. Ya da onun vekili kıldıracak. Hadisenin ehemmiyetini belirtmek için de Cuma günü içeride dışarıdakinden ayrı olarak ikinci bir ezan okunmaktadır. İç ezan, ikinci ezan var Cuma günü. İçeride okunan ezanın gayesi dışarıdan cemaat toplamak için değil ha. Dışarıdaki okundu zaten. İçeride yeniden bir ezan okunmasının manası nedir? Erkeklere, bir savaş konseyi gibi, cihat konseyi gibi toplanan Müslümanlara ikinci okunan iç ezanıyla denmek isteniyor ki ey Müslüman erkekler, ey baba yiğitler, ey cengaverler, ey Müslümanlar, dikkat edin, şimdi İslam devletinin başkanı minberde size hitap edecektir diyor. Ve bir işaret, ikaz ezanıdır o. Bütün bunlar sistemli, planlı, İslam'ın oluşmasını, İslam inkılabının pekişmesini planlıyor. Bütün bunlardaki hicret anlaşılmadan o müthiş mana kavranabilir mi kardeşlerim? Onun için hicreti çok geniş ele alacağız. Çok etraflı, öyle küçük küçük izahlarla, basit basit kitaplarla, küçük küçük konferanslarla hicreti anlamaya imkan ihtimal yoktur. Mümkün değil. Hicretin bir derin psikolojisi var. Hicretin sosyolojisi var. Hicretin her cihetten izah ve geniş manası var. Bunlar anlaşılması lazım. Kadınlara cuma namazını Cenab-ı Hak farz kılmamış. Peki onlar bu sevaptan mahrum mu kalmıştır? Hayır. Cuma günü Müslümanların müthiş toplantı günüdür. İçtima günü, toplantı, karar günleridir. Bayram günleridir cuma günü. Kadınlara cuma namazı kılmak emredilmiş olsaydı, kadınlar da camilere geleceklerdi, camiler toplanacaklardı. Cuma günü Müslümanların haftalık bayram günüdür, bayram günleridir tabi. Bir de senede iki bayram daha var, Ramazan ve Kurban bayramları. Bunlar da kadınlara vacip değildir. Kadınların bayram namazı kılmaları emredilmemiş, bayram çünkü. Onlar da bayram namazına gelselerdi, onlar da cuma namazına gelselerdi, namazdan dağıldıktan sonra Müslüman evine gittiği zaman onun, o erkeğin, o evin yemeğini kim yapacaktı? Evini kim temizleyecekti? Misafirini kim ağırlayacak, uğurlayacaktı? Öteyi beriyi kim hazırlayacak, planlayacaktı? Bir iş bölümü yapmış Cenab-ı Hak. Erkekler bu mühim günde namaza, kadınlar evlerinde hazırlığa. Aynen o Müslüman hanımların cuma günü ve bayram günleri evlerinde erkeklerinin hizmetlerini yapmaları, yemek pişirmeleri, evlerini temizlemeleri, elbiselerini hazırlamaları suretiyle o namaz esnasında evinde bu gibi hizmetleri yapan kadın aynen cuma namazı kılmış gibi cennete layık olacaktır diyor. Allah Allah. Onları Cenab-ı Hak bu sevaptan mahrum etmiyor. Vazife değişikliği yapıyor. Sen camide değil, camide mühim toplantıya giden erkeğinin hizmetini yap, aynen cuma namazı kılmış gibi kabul edeceğim diyor. Gitti. Sevap eksilmemiştir, vazife şeklinde. Bütün bunlar neyi ifade ediyor? Bütün bunlar büyük hicretlere, büyük inkılaplara, büyük sistemlere bir hazırlık değil mi? Bunların şuuruna varmak lazım kardeşlerim. O Müslüman hanımların aziz ve asil kardeşlerim bayram günleri evlerinde böylece hizmetlerini yapmaları, eşyadan ve maddeden evlerini temizlemeleri, yani ayrılmak, hizmet etmek suretiyle birinci planda ele alınması gerekenlerse buna dair gibi hizmetleri yapan kadın Hazreti Ebubekir Sıddık'ın radıyallahu teala anhin bir halini onları Cenab-ı Hak kısaca Arapça metniyle izah edeyim. Oradan bir ibret ve bir örnek görmeye çalışalım. Muteber kaynaklar aynen şunu naklediyorlar. Çok kıymetli Arapça eserler var, kıymetli kaynaklar var. Hayat-ı Sahabe namında kıymetli bir kitap, oradan aldım nakledeceğim. Ravi buyuruyor ki, Beynen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem calisun ve indehu Ebu Bekir Sıddık. Biz hepimiz Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Ebu Bekir Sıddık da vardı. Bakınız, Ebu Bekir Sıddık da topluluktaydı, oturuyordu. Ve aleyhi abâetun kad cellelehâ fî sadrihi bi cülâlin. Ebu Bekir Sıddık da topluluktaydı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın sırtında bir takım ağaç dikenleriyle tutturulmuş yamalı, perişan bir hırka vardı, bir aba vardı. Sırtında ağaç dikenleriyle, çöplüklerle tutturulmuş perişan bir aba, bir hırka vardı. Yakalarını dikenle tutturmuştu, diken, ağaç dikeniyle. İz nezele aleyhi Cibril aleyhisselam. Birdenbire bir baktık, Cebrail aleyhisselam çıka geldi oraya. Yeni yapmaları, arş-ı âlâdan Cebrail'i, evlerini temizlemeleri, tekrâhû minallâhisselâm suretiyle, cemaate, Rasûl-i Zişan'a selam getirdi Allah'tan. Ve kâle, ya Rasûlallah, mâ lî erâ ebâ Bekr aleyhi abâeten kad cellelehâ alâ sadrihi bi cülâl. Ya Rasûlallah, görüyorum ki Ebu Bekr-i Sıddık gibi zengin, çok zengin bir sahabinin sırtında dikenlerle, çöplüklerle tutuşturulmuş, yırtık pırtık perişan bir hırka var Ebu Bekir Sıddık'ın sırtında. Bu nedir? Bu ne biçim şeydir ya Resulallah? Dedi Cebrail. Ya Resulallah, görüyorum ki Ebu Bekir Sıddık gibi zengin, Efendimiz buyurdular ki, ya Cibril, enteka ma lehu aleyye kablel fetih. Hicret sebebiyle, İslami mücadele yolunda nesi varsa bütün malını, mülkünü, her şeyini Ebu Bekir Sıddık vallahi bana Allah yoluna infak etti ya Cibril diyor. Hepsini verdi. Nesi varsa bütün malını, mülkünü, Kale. Her şeyini Ebu Bekir Cebrail Sıddık aleyhisselam buyurdular ki Allah yoluna infak etti ya Cibril diyor. Fe'ekrihü minallahisselam ve kullehu. Allah-u Teala Ebu Bekir Sıddık'a selam ediyor. Ona selamını söyle. Ve aynen şöyle söyle ya Resulallah Ebu Bekir'e. Yekulu leke rabbuke eradin ente fi fakrike haza emsâhit. De ki Hazreti Allah buyuruyor ki Habibim sorsun ey Ebu Bekir sen şu fakirlik şu hiçbir şeyin yok orta yerde sadece yırtık pırtık bir aban bir cübben var sırtında. Bu halinle, bu şeklinle Allah'tan razı mısın? Allah'tan razı mısın diye sor Habibim. Yekulu leke Allahu Teala diyor ki sana ey Ebu Bekir, Rabbike eradın ente fi fakrik. Şu fakirliğe, şu hale benim Ebu Bekir Sıddık kulum razı mıdır? Ben Allah'ım, benden razı mı Ebu Bekir? Allah'a bakın. Feltefeten Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Ebi Bekir. Resul-i Zişanımız gayet mes'ud bir çehreyle Ebu Bekir Sıddık'a döndüler. Fekale buyurdular ki ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, inne Cibril'e yukri'üke selame minallah. Cebrail geldi, sana Allah'ın selamını getirdi. Muhaciri görüyor musunuz hicret edeni Ebu Bekir'i? Ve yekul, Allah-u Teala buyuruyor ki, erâdin ente fî fakrike hâze emsâhî. Ey Ebu Bekir kulum, bu halinle bana darılıyor musun, benden razı mısın diye soruyorum. Zişanımız gayet mes'ud bir çehreyle, febeke Ebu Bekir, Ebu Bekir hüngür hüngür ağlamaya başladı. Beka, ağladı demek. Çok ağladı. Ve kâle, buyurdular ki Ebu Bekir Sıddık, e alâ rabbi agdab, ene an rabbi radin, ene an rabbi radin. Vallahi nasıl ben Allah'ımdan razı olmam? Bütün hücrelerim, bütün kemiklerim, bütün kan damarlarım, kılcal damarlarım, hepsi birden feryat ediyorum. Ben Allah'tan razıyım, Allah'tan razıyım diyor. Her şeyini vermiş, görüyor musun? Hiçbir şey yok orta yerde. Hepsini Allah'a vermiş. Böyle olmadıkça Allah razı olmayacaktır Müslümanlar. Her şeyini vermiş, görüyor musun? İşte onu hükümlü. Bu hükmü getirdi. Hicret, her şeyi Allah'a vermenin bir hareket tarzıdır. Hicret en mühim bir davadır. Hicret bu büyük meseleyi planlıyor, ortaya koyuyor. Daha bunun gibi niceleri var. Allah-u Teala nasip ederse gelecek dersimize birkaç sahne daha arz edeceğim ki tüylerimiz ürperecek ve gerçek muhacir, hicret eden sahabe-i kiramın o mütevazi, o müthiş hareketlerinden geniş manalar ve ibretler alacağız kardeşlerim. Bütün bunlarla Allah yoluna çıkmanın, Allah yolunda mücadele ve mücahede edebilmenin en mühim plan ve projesi hicret oluyor ki hicretin de etraflıca anlaşılması ve sahabenin şahsında gözden geçirilmesi lazım. Böylece aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle hicret mevzuunu ve şuurunu devamlı ayakta tutmaya çalışacağız. Zihnimizde, kafamızda, kalbimizde, aile hayatımızda, çevremizde, her tarafta İslam ve hicret şuurunu daimi bir uyanıklık içinde bulundurmaya gayret edeceğiz. Siz de, biz de, hepimiz, bütün müminler, yeryüzünün tamamını kaplayan müminler bu hareket tarzına vazgeçmeyeceklerdir. Aziz kardeşlerim, bu arada sizler de İslam tebliğatı hususunda geniş çalışmalar yapmalısınız. Kulağıma geliyor, televizyonda, televizyon aynasında, ekranında her akşam dini sohbet, dini konuşmalar, dini nasihatler elde edebilmek için Müslüman kardeşlerimiz imza topluyorlarmış, çalışıyorlarmış kendi aralarında. Bunları yaparken bir hususu rica edeceğim. Katiyen gürültüye, kavgaya, dövüşe, sövüşmeye hiç meydan verilmemeli. Bütün müminler vicdanlarıyla hareket etmek suretiyle kanunlar ve nizamlar çerçevesi içinde, vatandaş haysiyeti içerisinde bu hususları yürütmelidir. Kimse kimseyi kırmamalı, ezmemeli, kavga, gürültü, fesat, fitne çıkarmamalıdırlar. Bunu rica edeceğim sizlerden. Gayet yumuşak, huzur içinde, kanuni, nizami bir şekilde insan haklarına, İslam haklarına, vatandaşlık haklarına saygılı olmak suretiyle bunları yaparsak iyi netice alabiliriz. Kimsenin fitnesini, fesadını, dehşetini, hiddetini üzerine çekmeyiz. Planlı çalışmak lazım. Cenab-ı Hak bu gayretlerimizin neticesini ihsan etsin inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, bir hususu da rica edeceğim. Vazifeli kardeşlerimiz Cami-i Şerif'in bazı mühim ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Camimizin birçok ihtiyaçları var. Bunları ancak sizlerin yardımlarıyla karşılayabileceklerdir. Dışarıya çıkarken makbuz mukabili vazifeli görevli kardeşlerimize gerekli yardımı yapmadan çıkmayın. Hazreti Allah dergahında mutlak kabul eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyoruz. Duamızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul ettiğin dualara ilhak eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadetti. Aşk ile buyurun. Diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin. İslami zafere kavuştur bizi. Kur'an-ı Mübin'i cihana hakim eyle. Amin. müminleri, Müslümanları Kur'an ahkamına mahkum eyle. Görünür görünmez dil cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, içimizdeki ve dışımızdaki amansız ve imansız kafirlerden ve onların şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.